درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو وڑا مرید عمل دی قابل وڑا مرید عمل دی قابل مسیر دا جوان کی هر عنوان بمانو مسیر دا جوان کی هر عنوان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو لازم ملزوم دی اولا بلا سرا سپوگ مئی منو سطورو کاروان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو سپوگ مئی منو سطورو کاروان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو ورسی کوی دا ترگ مولغی گی ورسی کوی دا ترگ مولغی گی قدرت او هر توان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو درب قدرت او هر توان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو لمرگا پشتا دی حساب مسلما لمرگا پشتا دی حساب مسلما ورز دا محشر تلا میزان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو هر سجا وقتی چی عقل بولی زان هر سجا وقتی چی عقل بولی زان بڑن جوان دیدی شہیدان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو بڑن جوان دیدی شہیدان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادث مدى جانان بمانو طول احادث مدى جانان بمانو چی حقیقت پا قلم لیکی مدام چی حقیقت پا قلم لیکی مدام ای خان حق یار شاعران بمانو طول احادث مدى جانان بمانو ای خان حق یار شاعران بمانو ټول احادیث مو د جانان بمنو در فرمان خستا قران بمنو ټول احادیث مو د جانان بمنو ټول احادیث مو د جانان بمنو ټول احادیث مو د جانان